Mendian gora haritzak, ontzak kaitzean dabiltza. Itxasoaren arimak dakar, urgainean bitxa. Kantatu nahi dut bizitza, usteltzen ez bazaititza. Mundua dantzan jarriko nuke, jainkoa banitza. Kantatu nahi dut bizitza, usteltzen ez bazaititza. Mundua dantzan jarriko nuke, jainkoa banitza. Euskal Herriko tristura, soineko beltze joskura. Txorinegartiz bete da eta umore zustu da. Emai da zube freskura, ura eskutik eskura. Izarra salda murdinetan da, zinez gustura. Emai da zube freskura, ura eskutik eskura. Izarren txalda urdin edan da, zinez gustura. Euskal Herriko poetak, kanpo santuko trompetak. Irkanpaiari tiraka eta utxari kolpeka. Argitu ezeko peta, penak euretzat gordeta. Eunero sortuz bizitza ere, hortxe zeboketa. Argitu ezak kopeta, penak duretzat gordeta. Eunero sortuz bizitza ere, hortxe zeboketa. Beti jai, inoiz triste da ere bai. Baina badira mila motibo kantatzeko alai. Bestela datozen penai, ez diesurik bota nahi. Nigintzen naizen gauean behintzat, eizuen olasai. Estela datoz epenai, ez di ez zurik bota.